summer sky. Take the sun away, all the birds that flew in the summer sky. Take the sun away, all the birds that flew in the summer sky. Wymarły gatunek bez agresji i pretensji. Oczy w ogniu jak Kuwait, bywam bredny. Dla kurew rap z osiedli, dla ludzi charakternych szacunek. 3, 2, 1, bałuty, akcja. Szczere kłamstwa, realia, my w zatrutych miastach. Relacja, ofiara, sprawca, siła sprawcza. I nie mów mi, że szczęście nie zależy od farta. Prosto z centrum miasta dziwe kokainy. W jednej chwili atmosfera gęstnie w powietrzu, pełen przekrój. Czpuny, awantury, trupy, noże, skurwysyny. Wiedzą jak prowadzić interes bez przeszkód. Takie fakty, dobro czy zło. Zazwyczaj obie strony zaciśniają fascynacji krąg. Jeden gąd prosto w pły, mocno bij, zabij, zajeb to my, że komuś źli. Bał ty poznajesz. Take the sun away, all the birds that flew in the summer sky. Noc zabija dzień, tylko sny nie mają granic. Take the sun away, all the birds that flew in the summer sky. Zło zabija lęk, powrót do równowagi. Nas nie wymyślił Wajda, pozycji nie nadrobi kajdan. Nie gwiazda, pentagram prowadzi nas do grzechu. By zarobić na kwadrat, mieć więcej od życia niż jebanego garba karma. Muszę być skurwysynem, Bóg o mnie nie zadbał. Nie spytał się gdzie idę, jak pracuję na wylew. Dlaczego świat widzę w ciemnych barwach? Ile zepsutej krwi płynie w nas, czego brak nam? Wnoszę serce do gry, wers po wersie do krwi. Wpadam sednem do żył, moja przestrzeń to beat, beat i zajeb. Zbyt dużo frajerów uzależnia swoją przyszłość. Szłość od salonów i kamer. Czarne niebo nad miastem, biała ziemia. Gotowi na prawdę, lecą kłamstwem wspomnienia. Ja ich nie mam, zamordowałem przeszłość. Więc się nie dziw, że mam myśli skazane na przestępcze. Take the sun away, all the birds that flew in the summer sky. Noc zabija dzień, tylko sny nie mają granic. Take the sun away,